Foaie verde, foaie lată, la ciulpan era o fată, e măria sprâncenată, bat-o norocul s-o bată. Of, ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta dumitale. Ce dor, ce chin, ce jale, măi, pe la poarta dumitale. Ești mărie la portiță, de-i dădune-i ca guriță, nu pot, nu pot, neiculiță, că afară-i la poviță. Of, ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta dumitale. Ce dor, ce chin, ce jale, măi, pe la poarta dumitale. Ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta dumitale. Ce dor, ce chin, ce jale, măi, pe la poarta dumitale.